Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 listopada, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy nadal dogaszają pożar składowiska opon i tworzyw sztucznych w Żorach na Śląsku. Policja ma 2 nowe śmigłowce, w przyszłym roku dostanie jeszcze 3. Unijna grupa do spraw walki z rosyjską propagandą będzie większa i znajdzie się w niej Polka. Na początek Żory na Śląsku, tam strażacy wciąż dogaszają pożar na składowisku opon i tworzyw sztucznych, jeden z największych w ostatnich latach w regionie. Ogień pojawił się w nocy z wtorku na środę, objął powierzchnię około 15 tysięcy metrów kwadratowych i tysiące ton odpadów. Na miejscu wciąż pracuje około 70 strażaków, w tym wielu ochotników. To dogaszanie polega na tym, że ciężkim sprzętem wyrywamy z tego całego stosu, z tej pryzmy, mniejsze części, przenosimy w inne miejsce i tam strażacy nasi dogaszają. Ciężko oszacować czas trwania akcji. Na pewno to jeszcze trzeba liczyć w dniach. Andrzej Pilny z Żorskiej Straży Pożarnej mówił w rozmowie z Trójką, że akcja jest ekstremalnie trudna. Bardzo żmudna, bardzo ciężka praca, w bardzo ciężkich warunkach, jest duże zadymienie. Strażacy muszą cały czas pracować w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Przyczyny pożaru składowiska odpadów sztucznych nie są jeszcze znane. Ustalą je biegli. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęła prokuratura w Gliwicach. Polska policja, nowocześniejsza, dostała właśnie 2 śmigłowce typu Black Hawk, wyprodukowane w Mielcu. Staramy się, żeby policja była jak najlepiej wyposażona. Te śmigłowce to przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków. Mówił podczas uroczystości na lotnisku na warszawskim Bemowie premier Mateusz Morawiecki. Nowe śmigłowce mają być wykorzystywane w działaniach antyterrorystycznych, a w przyszłym roku trafią do funkcjonariuszy jeszcze 3 nowe maszyny. Coraz bliżej gazociągu Baltic Pipe. W kancelarii premiera ogłoszono ostateczne decyzje inwestycyjne w tej sprawie. Operatorzy przesyłowi gazu, polski Gaz System i duński Energinet dopełnili formalności. Następny etap to jest uzyskanie wszystkich koniecznych pozwoleń środowiskowych, lokalizacyjnych. Informował pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej minister Piotr Naimski. Zgodnie z planem budowa podmorskiego odcinka Baltic Pipe ma się rozpocząć w 2020 roku, a zakończyć 2 lata później. Ukraina zakazała wjazdu na swoje terytorium obywatelom Rosji, mężczyznom od 16 do 60 roku życia. Ma to związek ze stanem wojennym wprowadzonym na części terytorium Ukrainy. Paweł Buszko. O ograniczeniach wprowadzonych na granicach dla obywateli Rosji poinformował na specjalnej naradzie rządu w sprawie stanu wojennego szef służb granicznych Petro Cychykał. Realizowany jest zakaz wjazdu dla obywateli Federacji Rosyjskiej, mężczyzn od 16 do 60 roku życia. Wyjątkiem są nagłe sytuacje, na przykład pogrzeby. Obecny na naradzie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wyjaśnił, że ograniczenia mają charakter prewencyjny. Jest to działanie, które przeszkodzi Federacji Rosyjskiej w formowaniu na Ukrainie oddziałów prywatnych armii, które są tak naprawdę przedstawicielami sił zbrojnych Rosji, oraz nie pozwoli na przeprowadzenie operacji, które Rosja starała się przeprowadzić na Ukrainie w 2014 roku. Ukraińskie władze wielokrotnie informowały o rosyjskich wojskowych najemnikach walczących w szeregach separatystów w Donbasie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Stan wojenny został wprowadzony na Ukrainie na miesiąc przez prezydenta Poroszenkę po niedzielnym incydencie w okolicach Cieśniny Kerczeńskiej, gdy Rosjanie zatrzymali 3 ukraińskie okręty i ich załogi. Nieliczna unijna grupa do spraw walki z rosyjską propagandą zostanie w najbliższych miesiącach powiększona, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka. A już od jutra do grupy dołączy Polka Martyna Bildziukiewicz z MSZ-u. To jedyna przedstawicielka naszego kraju w specjalnej grupie eksperckiej. Beata Płomecka. Grupa powstała kilka lat temu, na co dzień monitoruje media, wychwytuje przykłady rosyjskiej propagandy i dezinformacji w państwach członkowskich, a następnie koryguje i przedstawia rzetelne wiadomości. Na coraz większą presję ze strony Rosji narzekają przede wszystkim kraje bałtyckie, także część państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale jej przykłady podawane są również przez rządy Europy Zachodniej. Dlatego teraz działalność unijnej grupy należącej do Europejskiego Korpusu Dyplomatycznego nabiera coraz większego znaczenia, a dla Polski ważne jest, że będzie miała swojego przedstawiciela. Grupa liczy zaledwie kilkanaście osób, stąd co jakiś czas pojawiają się apele, że trzeba ją zwiększyć. Najnowszy apel o wzmocnienie grupy to list ponad 60 ekspertów z 20 krajów do Komisji Europejskiej. Osobną sprawą jest kwestia finansowania grupy. Na razie może ona liczyć zaledwie na nieco ponad 1 000 000 euro z unijnego budżetu do 2020 roku. To kropla w morzu potrzeb, oceniają zgodnie eksperci.

jak sobota to. Tylko do Lidla, bo promocje tam. Parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas. Kup więcej, jak sobota to w Lidlu i... Od soboty w Lidlu. Filet z piersi kurczaka XXL 11,89 za kilogram. Woda niegazowana na łęczowianka 42% taniej, 98 groszy za butelkę przy zakupie 12 butelek. I banany 35% taniej, 2,59 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na Akademię Rozrywki. Dziś w programie gość, kobieta niezwykła, artystka kabaretowa, aktorka, dziennikarka, prezenterka telewizyjna, felietonistka, autorka scenariuszy i pisarka dużo tego. Będą też premiery oraz kilka wspomnień. Serdecznie Państwa zapraszam. Akademia Rozrywki. Radiowęzeł Zakładów Zbrojeniowych Metrostal zaprasza na... Wywiady Janiny Woźnica. Czuwajcie, harcerze! Czuwaj, Janino Woźnico! Co was tu sprowadza? Bierzemy udział w operacji Las! Zbieramy szkło, gazety i szmaty! Z tym, że gazetę nie traktujemy jak szmatę! Ale co zbieracie? Na stertę! I dużo już macie? Jeszcze 6 zł i będzie pół litra! To co? Ma pani aluminium? Nie, chyba nie. Kłamstwo! Pani krzesło ma aluminiowe elementy! Konfiskujemy je! Co ja mam teraz zrobić? Jak to co? Czuwaj! A wiedzą państwo, kto to jest harcerz? Harcerz to dziecko przebrane za idiotę pod kierownictwem idioty przebranego za dziecko. Słyszeliśmy to! Dawaj mikrofon, woźnico! Jest Naszym gościem jest pani Basilaszwili. Niektórym z państwa znana bliżej jako Katarzyna Pakosińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pretekstem do zaproszenia pani Kasi jest monodram Dobry wieczór z Pakosińską, którego premiera odbyła się zaledwie 2 dni temu w warszawskim Teatrze Kamienica. Czy emocje po premierze już opadły? Jeszcze fruwam. I tak nawet jak teraz padła zapowiedź, ta wspaniała wizytówka, że monodram, tak naprawdę razem z reżyserem Krzysztofem Jaślarem nie możemy tak naprawdę dojść do jakiejś takiej puenty, cóż to jest za wydarzenie, cóż to jest za forma. I rzeczywiście Krzysztof, kiedy to określał, mówi, to jest tak naprawdę to chyba one man woman show. Tak, więc to możemy w takiej formie. Oczywiście jest też forma kabaretowa, no jest też forma stand-upowa, jest dużo wątków osobistych. Także chyba taki miszmasz się zrobił, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawy, wciągający, no i trwający prawie 2 godziny. Także nie spodziewałam się, że już jestem w stanie 2 godziny utrzymać publiczność, bo tak sobie pamiętam na początku swojej drogi zawodowej, to były takie maleństwa, to było takie 15 minut, no jak 30 minut, to ojej. A teraz po twoich 25 latach okazało się, że prawie 2 godziny i publiczność siedzi i nie ma za bardzo chęci wyjść do domu. Więc nawet mówiłam, czy mam autobusy uciekły, bo wszyscy siedzą i dalej czekają, że coś jeszcze. Także było to bardzo, bardzo miłe. Śpiewasz? Tak, w spektaklu jest 8 piosenek. Wydaje mi się, że wybór fantastyczny, bo są i piosenki Macieja Zębatego, Edwarda Stachury, jest wiersz Andrzeja Waligórskiego, także mam przyjemność cytować mistrzów przede wszystkim w słowie, bo tutaj słowo dla mnie jest bardzo, bardzo ważne. No właśnie, lepiej się czujesz w słowie czy w śpiewie? Kiedy teraz przygotowywałam Dobry wieczór z Pakosińską, to zdałam sobie sprawę, że oczywiście mówię, ale w piosenkach odpoczywam, co jest bardzo dziwną historią, bo raczej piosenki wymagają ode mnie jakby więcej wysiłku, pracy, warsztatu. I jedna z piosenek najtrudniejszych, które jest w spektaklu, jest to piosenka napisana do muzyki, no oczywiście wszyscy znają Franka Sinatra i My Way. Krzysztof Jaślar napisał tekst A ja błądziłam i jest to piosenka rzeczywiście do wykonania, do zaśpiewania. Bardzo, bardzo trudna, ale oczywiście posiłkuję się tutaj z słynnym stwierdzeniem Zbigniewa Wodeckiego, że lepiej się 3 minuty wstydzić niż 3 miesiące ćwiczyć, więc poszłam na żywioł. Ale nie, no muszę tutaj oczywiście wspomnieć Agnieszkę Hekiert, moją wspaniałą przyjaciółkę, wokalistkę, trenera wokalnego, która tak naprawdę na Skype'ie, bo była wtedy niestety poza granicami Polski, porozumiewałyśmy się za pomocą kamer i w 2-3 słowach dokładnie powiedziała w punktach mi, co muszę i przede wszystkim, co ja muszę oddychać, ponieważ ja bardzo dużo mówię i czasem po prostu z tych wszystkich emocji zapominam, że trzeba oddychać, a to dosyć ważna historia. 2 godziny mówienia, 2 godziny ruchu, 2 godziny oddychania. To i 2 godziny oddychania, jeszcze mówienie to pal 6, ale 2 godziny oddychać, no to człowieku daj spokój. Wymaga kondycji. Autorem i reżyserem spektaklu jest Krzysztof Jaślar. Współpracowałaś tak z nim, bo to jest o tobie spektakl tak naprawdę. Więc... Tak. Z Krzysztofem znamy się tak naprawdę chyba od początku moich prac zawodowych, kabaretowych. Czyli no będzie to już ponad 20 lat. I bardzo się cieszę. Tak naprawdę chyba gdyby nie Krzysztof, ten spektakl by nie powstał, bo cały czas nie miałam śmiałości. Oczywiście odkąd się rozstałam z moją macierzystą grupą kabaretową, bardzo marzyłam, żeby ten spektakl powstał, ale tak oczywiście to leżało w szufladzie, były prace z Wojtkiem Saramonowiczem, wiele rzeczy napisaliśmy, pamiętam, wyjechaliśmy nawet na takie warsztaty literackie do Kazimierza nad Wisłą, więc jak za dawnych czasów. Pięknie. Siedzieliśmy w domu twórczym. Dom twórczy to już sama nazwa. I pisaliśmy, tak, w takiej fajnej, takiej paździerzowej świetlicy. To urocze to było, urocze. Bardzo dużo rzeczy się wtedy urodziło, które jest w spektaklu, ale Krzysztof Jaślar tak naprawdę tam dał ten taki zapłon, ta iskierka. Spotkaliśmy się w wakacje. Pamiętam jakiś potworny skwar. Umówiliśmy się w restauracji przy Teatrze Buffo. Wszyscy zamawiali lemoniady, a my z Krzysztofem na 3-4 zamówiliśmy, uwaga, schabowe! Także od razu widać, zdradzam się, że jestem dosyć przaśną osobą, lubię normalną polską kuchnię i schabowy z kapustą, z ziemniakami, po prostu najlepsze na świecie jest. Osobą bezpretensjonalną. No chyba tak. No i tak naprawdę z Krzysztofem oczywiście mogę tutaj żartować, ale tak jak podsumowaliśmy te nasze 3 miesiące pracy, bo 3 miesiące pracowaliśmy już potem na scenie, już nad samą formą, to stwierdziliśmy, że dlatego nam to wszystko szybko poszło, bo mamy podobną wrażliwość. My nie musieliśmy sobie nic tłumaczyć. Można powiedzieć, że jakaś różnica pokoleń nie ma. Krzysztof też tak naprawdę, kabaret tej. Więc podobnymi instrumentami się porozumiewaliśmy. Poza tym podobne fascynacje, jeżeli chodzi o sceny, jeżeli chodzi o teksty. Także takie zafascynowanie międzywojniem, dlatego to szybko poszło. No i chyba tak naprawdę dużo Krzysztof nie musiał mi tłumaczyć, bo od razu tak naprawdę dawał kierunek i to pięknie szło. Więc wydaje mi się, że dużo takiej świeżości, wdzięku, lekkości i prawdy, bo chyba, no i tak naprawdę dobrej zabawy, bo chyba to jest najważniejsze w takim spotkaniu z publicznością kabaretowym. To się udało, bo biletów już nie ma na ten rok. No bardzo, bardzo się cieszę. No cóż mogę powiedzieć, ja na razie jeszcze latam w kosmosie, bo to naprawdę wymagało ode mnie wysiłku. I samo słowo premiera, ja oczywiście mogłabym grać zawsze. I jak widzę, to gdybym była najbardziej zmęczona, to oko się budzi i frunę, ale słowo premiera to chyba działa na każdą osobę, która wychodzi na tak zwany pokaz publiczny, tak. Musi się zaprezentować. To chyba najbardziej doświadczony aktor, nawet po 100 latach grania na scenie. Jednak to wyjście jest czymś bardzo, bardzo tremującym. Tylko oczywiście już po tylu latach to uczymy się tą tremę przerabiać na tak zwane właśnie skrzydła, żeby ona nas nie blokowała, tylko pozwalała frunąć. No i chyba tak to się udało. Ale pierwsze, pamiętam teraz z premiery, pierwsze 2 minuty, to czułam, że ten oddech mam bardzo, że tak powiem, wysoko, zamiast go osadzić. Także potrzebowałam kilku minut, żeby jakby wrócić do siebie, się sformatować i już potem z publicznością pofrunąć. Usłyszymy też grupę Mozarta. Tak, oczywiście muszę tutaj wspomnieć o moich fantastycznych kolegach. No to jest niewiarygodne. Grupa Mozarta to też jest dla mnie długa, długa historia. Tak naprawdę, kiedy debiutowałam w mediach, jako nie, nawet to jeszcze nie były jakieś pierwsze kroki i szlify dziennikarskie, ponieważ byłam pogodynką i zapowiadałam pogodę. Taki zawsze był pierwszy talk show. Tak, coś zawsze się starałam, żeby to było pięknie i wesoło. To był taki pierwszy talk show w Polsce, chyba 95 rok na Gapę. Tak ten program się nazywał. Zresztą po sąsiedzku tutaj na Kawalerii nagrywany. I grupa Mozarta wtedy po raz pierwszy miała właśnie chyba jakiś taki publiczny wykon, że użyję takiego naszego tutaj środowiskowego określenia. I wtedy pierwszy raz się poznaliśmy, także ho, ho, ho, trochę lat to było. Potem oczywiście już były spotkania na scenie kabaretowej, no i od początku ogromna sympatia. Wielka sympatia i teraz tak naprawdę, kiedy tylko, nawet nie zdążyłam pytania zakończyć, czy pomogliby mi, już było tak. Było tak. Także piękne aranżacje, bo koledzy stworzyli piękne aranżacje i są ze mną multimedialnie, nie będę wszystkiego zdradzała, ale rozmawiamy i dialogujemy ze sobą na scenie. Piosenka, którą rozpoczęliśmy, Panna Marianna, skąd się wzięła? Panna Marianna to piosenka, którą wykonałam z zespołem Macabunda, to też jest przepiękna historia. Z zespołem Macabunda poznałam się przy okazji festiwalu Retro, który jest już od kilku lat przygotowywany przez artystów w Częstochowie. Festiwal wspaniały. I tak naprawdę wtedy poznałam się z Macabundą, zaprzyjaźniłam. I koledzy padli na fantastyczny pomysł. Troszeczkę poszukali w archiwach i znaleźli nieznane utwory Zuli Pogorzelskiej. One były tylko w zapisie nutowym. Także kilka tych piosenek udało nam się odtworzyć tylko z tych zapisów. Także to też była ogromna, ogromna dla mnie frajda. No i trochę z łezką w oku, że jakby ocala się coś od zapomnienia. I przy okazji tego nagraliśmy cały album. Akurat Panna Marianna jest piosenką może nie ocaloną, bo ona była już znana. Została ta właśnie dzisiaj tutaj dla Państwa zaprezentowana, ale kilka piosenek rzeczywiście udało nam się ocalić od zapomnienia. Także ta Zula Pogorzelska bliska memu sercu, a z piosenką Panna Marianna jest dosyć śmieszna historia, ponieważ tak naprawdę była to piosenka napisana dla Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, którą zresztą jeszcze miałam przyjemność poznać przy okazji mojego zespołu folklorystycznego, ale dzisiaj Pruszkowiacy, próbam, tak? Dobrze pamiętam? Pruszkowiacy i Mazowsze, czyli oczywiście Karolin. Wtedy również tam mieliśmy warsztaty. I piosenkę miała pani Mira w kabarecie przedwojennym zaśpiewać, ale ponieważ te programy były bardzo szybko wówczas stworzone, to było przecież jak gazety, trzeba było jak najszybciej z czymś nowym. I pamiętam z tak zapisków, ze wspomnień Zuli Pogorzelskiej, wspominała, że bardzo chciała nowy utwór na wieczór i Mira Zimińska użyczyła jej piosenkę, bo to właśnie Mira dosyć kiepsko grała na mandolinie, a bardzo chciała. A Zula oczywiście z piosenki zrobiła fantastyczny przebój, którym wydaje mi się, że do dziś bawi, bo bardzo często właśnie tym utworem bisujemy po koncercie. Usłyszeliśmy też sketch wywiady Janiny Woźnica. Gdzie... Trójkowa produkcja. Co tu się działo? Zresztą właśnie nawet w tym studiu nagrywane. No tak, to też wspaniałe przygody. Tak, jak i nawoźnica. Skąd to się w ogóle, proszę mnie nie pytać, skąd to nazwisko? Nie wiem, nie pamiętam, ale zabawa była przednia. Powiem tylko, że w środę również była twoja premiera, ale również 76. rocznica urodzin Jonasza Kofty. O, proszę. Myślę, że posłuchajmy teraz może jakiegoś utworu Jakoś leci Jonasza Kofty. Kofty nie zabraknie w dzisiejszej audycji. Będzie też premiera. Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witkowski zaprezentują reportaż penetrujący pod tytułem Papirus. I usłyszymy piosenkę nową kabaretu Otto, Bitwa pod Waterloo. Gdy się człowiek z sobą gnie sam, rzeczywistość woła wróć. Znowu rzucasz Ulyssesa, przeczytawszy strony pół. Przypominasz sobie cele sprzed zaledwie paru lat. Ty od siebie chcesz niewiele, dużo chce od ciebie świat. Gdy spytają cię o zdrowie, żonę, dzieci, odpowiadasz jakoś leci, jakoś leci. Jakoś leci, nie wiadomo wprawdzie jak, ale leci. Tak jak lata się umie ptak, jak szybuje latem sumka, bezszelestnie sowa mknie. Tak jak kiedyś szła bukułka zaprzężona w szkawy dwie. Jakoś leci na tasiemkę i na gwóźdź, ale leci. I znajduje szereg pójść i szybuje całkiem nisko po bezdrożach bagnach, po nieznanych uroczyskach naszych nowych pięknych. Czemu znowu cię rozłościł z polskim filmem wielki kram? Skończyć szkołę jest najprościej, potem film nakręcisz sam. Spraw, by kategoria trzecia knajpy nie straszyła nas. Posadź drzewko tysiąclecia, będzie z niego wielki las. Nowa wizja się w umyśle twoim zynieci, bo na razie jakoś leci, jakoś leci. Jakoś leci, nie wiadomo wprawdzie jak, ale leci. Tak jak latać umie ptak, jak szybuje latem sumka, bezszelestnie sowa mknie. Tak jak kiedyś szła kukułka zaprzężona w szkawy dwie. Jakoś leci, na tasiemkę i na gwóźdź, ale leci. I znajduje szereg ujść, i szybuje całkiem nisko po bezdrożach, bagnach, po słonecznych uroczystkach naszych nowych pięknych dni. Reportaż penetrujący. Ale dużo schodów. Jak wysoko. Chyba może tutaj ktoś jest. Proszę. Na tych schodach się zgrzałem. Dzień dobry bardzo. Przepraszam bardzo, bo dzień dobry. Ja chciałem się zapytać w ogóle, co to za dziwny urząd, bo tutaj jak dochodzi się tutaj po tych schodach, to taki jest napis Łobudu. Taki dziwny. No Łobudu. To od niedawna jest. Rzeczywiście. Ze schodów spadamy na własne życzenie i własną odpowiedzialność. Łobudu. No, Łobudu. To jest uwaga dla petentów emerytów. Ale, którzy no, odwiedzają nasz urząd. Ale jak tak? No właśnie, bo ja nie potrafiłem tego powtórzyć. Ale jak można tak... tak traktować? Bo proszę pana, w poważnym jakimś biurze, co to w ogóle jest za urząd? Urząd kalkulowania kalkulacji bez zdania racji. No nie, to... niemożliwe. No niemożliwe. Co to, dla kogo to jest urząd? Dla petenta, co się po biurach pęta, no. Jak to pęta? Czyli kto? No kto? Taki petent, prawda, mnie pan nie denerwuje. Taki jak pan. Prawda? Ale dlaczego pan na mnie krzyczy, proszę pana? Kto takie głupoty wymyślił, no? Ministerstwo Poezji Użytkowej. No bo powstało ministerstwo. Ja się teraz przez pana zacząłem jąkać. A pan myśli, że ja się nie zacząłem jąkać, no, że się o tym dowiedziałem? To może się uspokojmy. Chwileczkę. Jeszcze raz. Tak. To, więc to jakie ministerstwo? Ministerstwo Poezji Użytkowej. Ministerstwo Poezji Użytkowej. I co? No, znaczy, co opracowuje różnego rodzaju ogłoszenia, to proszę pana, które trafiają do większości urzędów i instytucji. Ale po co? Takie wierszem pisane, takie... Bo szybciej się zapamiętuje. Tam za oknem rośnie klon, proszę, wyjść stąd, paszą. Dotarło? No, poezja pan... dociera do każdego, prawda? Proszę pana, ale to jest nieładny napis, no nie można tak. Ale co, jeszcze jakieś inne polecenia macie też wierszem? Na przykład. Jak to wygląda? Cały urząd ma posiada. No cały urząd. Myślałem, że tylko ten wydział. Tak, ale to cały. Nie, cały wydział, wszystkie pokoje, proszę pana, wszystkie. No dobrze, proszę. Tutaj bardzo. Na przykład, tu się budżet kalkuluje, odejdź petencie, bo cię opluje. No to negatywnie znowu. Ale fantastycznie pozytywnie. Ja nie rozumiem. Bo petent to się wszędzie, proszę pana, pęta, prawda? No, ale, no, znaczy to... A najbardziej tam, gdzie się kalkuluje budżet, to najwięcej pracy jest. A on przychodzi i przeszkadza. Znaczy, jak to... Myślę, że to toaleta, albo prosi o małą kawę, albo takie rzeczy. Ale no, wie pan, ma prawo chyba się mylić. Akurat że tutaj nie ma tego prawa, prawda? No dobrze. No, witamy państwa, kłania się urząd, co ma cierpliwość, lecz nie za dużą. A, to już jest bardziej... To na naszym wejściach widział pan na schodach, jak wchodzi do samego urzędu. To ten właśnie. Aha, że jeszcze raz, że witamy państwa, kłania się urząd, co ma cierpliwość, lecz nie za dużą. No to tu już jest łagodniej powiedziane. Też taki napis, takie ogłoszenie. Podanie swoje podpisz wyraźnie, bo wyjdę z siebie i ciebie zbłaźnię. To z reguły przy kasie wisi. Przy kasie. Księgowości. No właśnie. No widzi pan. Chyba trafne, czyli prawda? Jednak może pan spokojnie, prawda, mówić. No proszę tak, pana. Mogę. To w tej chwili mogę, ale za chwilę. Niech pan się nie denerwuje. My przede wszystkim dbamy o naszych pracowników, albo jak ostatnią pracownicę, w okienku podawczym, prawda? I tu widzimy ten napis, prawda? Jaki napis? Dziś sam się kopnij, petencie miły, ja cię nie kopnę, bo nie mam siły. Dlaczego? Bo pani jest na chorobowym, ta nasza pracownica. Aha. Opadła z sił, no. Rozumiem. No, rozumiem. Wie pan co, ja już się spociłem, ja rozumiem to wszystko, ja chyba muszę już kończyć, bo tu jest tyle papierów, takie sterty, że... A pożółkłe jakieś to, nie wiem co to jest. Ja trochę. Właśnie i mnie przywykłem trochę. Mnie dusi, ja już sobie pójdę. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Ja też. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ale zaraz. Może pan powtórzyć nazwisko imię? Sylwester. Poczekaj pan chwileczkę. Dobra. Sylwester. Dobra, chwileczkę, poproszę, dobra? Poszukamy tutaj tak. Sylwestriusz. Jaki Sylwestriusz? Sylwestriusz, proszę pana. Sylwestriusz? Tak, tutaj jest. Sylwestriusz, zięć Sokratesa. To o co chodzi? Papirus rachunkowy zagasł, IV wiek przed naszą erą. Co papirus rachunkowy? Co znaczy? Co, no to znaczy... Zalega. Za co? Za gaz, proszę pana. No. Jaki gaz? Tysiąc drachm, proszę pana. Na ale jakie tysiąc drachm? Proszę pana. Za rodzina, proszę pana. Co za rodzina? To nie tylko pan, bo Sokrates nie płacił i to pan jako zięć Sokratesa też nie płacił. Za rodzina? No, czy gaz się ulotnił, tak jak pan się niedługo może ulotnić. Ale... Niech pan tu zostanie. No i winien pan jest, tu wyraźnie panu pokazuje. No. Tysiąc drachm, proszę pana. Ale co to jest tysiąc? Co daje w przeliczeniu 100 owiec plus wielbłąd? No. Tyle by pan był winien, gdybyśmy zapłacili byście w ogłoszonym czasie przed naszą erą. Ale niech pan nie macha kończyną prawą i ją, no proszę pana, bo zwali pan tutaj całą stertę, ja było 5 stert papierów, proszę pana. Ale chwileczkę, proszę pana, wszystkie papiery spadną. Wszystkie zbiory, proszę pana, i przed naszej jary i stery, no przecież ja teraz... Co teraz? Ja teraz to już tego papierusu za ten gaz nie znajdę przed naszej ery. Tak? Aha. Wielkie przeboje. Na małych instrumentach. 18 czerwca 2018 roku, w 203. rocznicę bitwy pod Waterloo, w rocznicę, o której przykro mówić pamięta mało kto, Jaś, chcąc uczyć Małgosi historii niebanalnie, ją przedstawiać całą bitwę w konwencji niekonwencjonalnej. Dym odsłonił nagie wzgórza stoków, wsężą w dole wąwóz, mchem porosły otulony mgłą. Kataloński pułk piechoty z wolna spinał się na szczyt, raptem ciszę przerwał z tysięcy gardeł ryk. Ale, ale, ale! Krzyknęła francuska jazda, no, no, no, no, no, no, odkrzyknął Wellington. Ale, ale, ale! Krzyknęła francuska jazda, no, no, no, no, no, no, odkrzyknął Wellington. Rozgorzał bój zażarty, walczono piersią w pierś, na walce upłynęło, godzin przeszło sześć. Wyczerpani żołnierze jak kłody padali bez tchu, splątane kłęby rąk, splątane kłęby nóg. Ale, ale, ale! Krzyknęła francuska jazda, no, no, no, no, no, no, odkrzyknął Wellington. Ale, ale, ale! Krzyknęła francuska jazda, no, no, no, no, no, no, odkrzyknął Wellington. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Zwycięstwo i sława tak blisko, lecz sił niestety nie stało. Banalna rzecz, a przecież zbyt długo to trwało. Kto milczał, głos podnosił w gniewie, kto cofał się, idzie w przód. Mały kapralu, no walcz na miły Bóg. Ale, ale, ale! Krzyknęła francuska jazda. No, no, no, no, no, no, no. Odkrzyknął Wellington. Ale, ale, ale! Krzyknęła francuska jazda. No, no, no, no, no, no! Odkrzyknął Wellington. Gdy padł Jaś zmęczony perorą na to konkretną, Małgosia rzekła cicho: przeróbmy wojnę 30-letnią. Szczególnie zainteresowanym historią przypominamy, że miała również miejsce wojna stuletnia. 25 listopada dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Krzysztofa Korpolewskiego, artysty, reżysera, autora tekstów satyrycznych, m.in. dla Hanki Bielickiej i dla kabaretów Dudek oraz Egida. Pogrzeb odbędzie się 3 grudnia na warszawskich Powązkach. Przed nami jeszcze piosenka Jonasza Kofty, Moja wolność, następnie kolejny wywiad Janiny Woźnicy, Segregacja śmieci i piosenka Jonasza Kofty, Moja paranoja. A my wracamy do rozmowy z naszym gościem, Katarzyną Pakosińską, osobą, której przedstawiać specjalnie nie trzeba. Powiedz. Szczególnie słuchaczom Trójki. Szczególnie słuchaczom Trójki, w której prowadziłaś audycję w swoim czasie? Tak, tak, tak. Były jakieś takie pierwsze kroki. I to śmiesznie, bo to nie była audycja kabaretowa, tylko nawiązująca do mojej wielkiej pasji, do muzyki, i była to lista przebojów programu Trzeciego. I pamiętam, Piotr Baron zapraszał mnie do właśnie przedstawiania Poczekalni. Nawet udało mi się przywieźć parę razy tak zwane hity, które stawały się przebojami, a przywoziłam je niestety, uwaga skąd, z Gruzji. Gdzie rzeczywiście moi przyjaciele bardzo jakby siedzą w sprawie i udawało mi się zdobywać wcześniej jakieś nagrania, które jeszcze do nas nie dotarły. Także wielka frajda. Wielka frajda. Powiedz, bo tak jak zapowiadałem ciebie, zabrakło mi oddechu, tyle rzeczy w życiu robiłaś i robisz. Teraz tych rzeczy ci sprawia największą przyjemność, oczywiście poza występami scenicznymi. Tak, to prawda. Występy sceniczne to ogromna frajda. To jest dosyć zabawna historia i paradoks, bo jestem naprawdę osobą bardzo nieśmiałą i zawsze będę uważała, że osoba, która wystawia się na widok publiczny, ma nie po kolei w głowie, ale widać, mam nie po kolei w głowie, skoro jednak wychodzę i przez te ćwierć wieku jestem z publicznością. Ale to ty cierpisz, bo to nieśmiałość z jednej strony, a z drugiej... Ale właśnie chyba ta scena pozwoliła mi pokonać tę nieśmiałość i jakąś taką właśnie takie lekkie wycofanie, no bo to chyba też jest taka cecha kobiet z mojego pokolenia, tak jeszcze byłyśmy chowane. Jakby tak nasze mamy, babci mówiły, żeby raczej się nie wychylać, prawda, żeby jednak stać grzecznie w szeregu, a zawód, który wykonuję, potrzeba w nim tego, żeby jednak trochę wyjść do przodu, i tego musiałam się nauczyć. Na szczęście po drodze spotykałam wspaniałe osoby. Nawet teraz w moim monodramie wspominam Wojciecha Siemiona, miałam przyjemność spotkać Jana Karskiego. Były to osoby, które bardzo, bardzo działały na mnie i które widziałam, że jakoś wierzą we mnie, widzą kogoś we mnie, także wtedy, kiedy były te spotkania, kiedy byłam nastolatką, to było dla mnie wielkie, wielkie wydarzenie. I tak sobie to wszystko w swoim serduchu zbierałam, zbierałam i tak się wzmacniałam, wzmacniałam. Zresztą w ogóle wydaje mi się, że mam szczęście do ludzi w życiu. Spotykam bardzo wartościowe osoby. Z Gruzji jeszcze wyniosłam jeden zwyczaj, bardzo, bardzo, bardzo piękny, żeby tych prawdziwych przyjaciół trzymać, a tych fałszywych, jeżeli coś się pojawi, coś niedobrego, to żeby jakby od razu odcinać. Trudno czasem rozpoznać, kto jest prawdziwym przyjacielem. Ale czasami życie daje takie lekcje, bo nie będę nazywała tego porażkami, bo nie przyjmuję tego do wiadomości. Są to lekcje, które trzeba odrobić. To chyba też stąd się bierze mój optymizm. Bardzo, bardzo dużo takich lekcji w swoim życiu dostałam, wiele się nauczyłam i między innymi również tego, żeby jakby być z tymi ludźmi, których lubię, którzy mnie lubią, słuchają i jestem dla nich, jakby nie muszę jakby się nic tutaj jakby eksponować za bardzo, po prostu wiedzą, kim jestem. Także to jest coś fajnego i to jest ogromna siła, która właśnie przypina te tak zwane skrzydła, o które nam wszystkim jakby twórcom chodzi. Ale jeżeli chodzi o takie najbardziej ukochane zajęcie, to w ogóle myślę, że tu również się pan zdziwi, ale uwielbiam pisać dla dzieci. Pisanie w zaciszu domowym, kiedy sobie kreślę tym swoim ołóweczkiem, bo piszę bardzo analogowo. Jesteś autorką trzech książeczek. Dla dzieci, tak. I jest to coś fantastycznego, wtedy naprawdę mogę fruwać. Jest to podobno bardzo zabawna historia, kiedy się mnie obserwuje podczas tego pisania, bo powtarzam na głos teksty. No może właśnie bierze się to z moich jakichś doświadczeń scenicznych, że ja muszę mieć rytm danego zdania, rytm dialogu i sobie te dialogi mówię na głos. Czasami się śmieję, czasami płaczę, w zależności miałaś od tego, co tam się... od razu, Tak, nagrywali mnie raz za witryny, więc dziękuję bardzo. A jak dialogi? Futryny. Dialogi muszą mieć pewien rytm, prawda? Oczywiście, że tak. To jest tak jak pisanie dialogów w skeczach, podobnie kiedy pisze się dialogi w książce, szczególnie w książkach dla dzieci. Dzieci czytają, dzieci muszą mieć rytm, wtedy fajniej powtarzają, łatwiej przyswajają, łatwiej wchodzą w historię. No, ogromna frajda, ogromna przyjemność. Także chyba by to rywalizowało z takim wyjściem do publiczności. Napisałaś też dwie książki o Gruzji. No tak, no to moja ogromna, ogromna, wielka pasja. No była trwa plotka. Już ho, od 87 roku. Wróćmy na chwilę do plotek, bo była plotka, że twoja rodzina ma korzenie gruzińskie. Znaczy no w sumie chyba od tego, ode mnie się zaczął te korzenie gruzińskie, ponieważ mąż naprawdę jest Gruzinem. A jest księciem? No jest, także. Czyli mamy tutaj... Powinnam się trochę nosić, rzeczywiście i nos do góry. Nie, wszystko jest pięknie i normalnie. Ale korzenie gruzińskie może i rzeczywiście jakieś są. Jako nastolatka bardzo się interesowałam historią mojej rodziny, szczególnie ze strony mojego taty. Rodzina pochodzi z Gór Świętokrzyskich i dotarłam do jakichś starych zapisków. Oczywiście na początku były to takie no, jakby najnowsze, czyli jeżeli można powiedzieć najnowsze, te, które dotyczą II wojny światowej. Był Cezary Chlebowski, pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Tam odnalazłam swoich dalekich, bliskich wujów, którzy tam walczyli razem z Cichociemnymi, słynny Ponury, Jan Piwnik. I potem tak coraz dalej. Mieli pseudonimy Tatar, więc skąd pseudonim Tatar? Więc jeszcze dalej szłam w historii, jeszcze dalej. I okazało się, że jacyś protoplaści mojej rodziny byli sprowadzeni na bitwę pod Grunwaldem przez księcia Witolda w ramach Złotej Ordy. I kiedy odnalazłam mapy z 1400 któregoś tam roku Złotej Ordy, okazało się, że współczesna Gruzja wówczas jakby była jakby wchłonięta w tą Złotą Ordę. Kto wie, może rzeczywiście jakiś taki Gruzin, jakby moją prabcię, nie wiem, ona za wolno biegła, albo on za szybko biegł. No w każdym razie coś się na pewno, bo Gruzini potrafią uwieść, czego jestem przykładem. Ale coś mogło się wydarzyć. Ale mówisz, że twoja rodzina to jest rodzina tradycyjna i ta tradycja, te wartości, które są przekazywane, dają ci siłę. Wiesz, kim jesteś, wiesz, dokąd zmierzasz. Tak, bardzo tylko żałuję, że jakby takie tak zwane moje otwarcie, to kim ja jestem i czego ja potrzebuję, kim jestem właśnie jako kobieta, wydarzyło się to dosyć późno, bo to dopiero po 40, chociaż mówi się, że lepiej późno niż wcale, ale fajnie, że mnie ten czas i ten moment dopadł i naprawdę, kiedy człowiek tak się oprze i uwierzy w siebie i posłucha siebie i nie będzie za bardzo słuchał to, co jest na zewnątrz, bo czasami te podpowiedzi są bardzo różne i niekoniecznie odpowiadające nam, to, no to wtedy naprawdę można góry przenosić. I wydaje mi się, że odkąd jakby stanęłam na własnych nogach, z własną głową, z własnymi marzeniami, które sobie otwarcie wypowiedziałam na głos, to naprawdę zaczęło się wszystko pięknie układać. I oczywiście mówimy tu o sprawach zawodowych, ale również właśnie takie sprawy domowe, rodzinne. Wszystko nagle jakby trafiło na swoje miejsce. Także mam bardzo dużo spotkań z paniami, właśnie też przy okazji fundacji, w których działam. Wspomnę chociażby Kwiat Kobiecości, gdzie bardziej dbamy o zdrowie, organizacja Vital Voices, gdzie bardziej dbamy właśnie o nasz taki rozwój psychiczny i w ogóle rozwój, tak zwane mentoringi, łączenia nas w pary, liderek, żeby w sobie wzbudzać tą siłę. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. No, także wydaje mi się, że to wszystko potem promieniuje nawet na moją taką pracę zawodową, sceniczną. Stąd jest też ta siła. I ja naprawdę wiem, o czym mówię i do jakiej puenty chcę dojść. Mam pełną świadomość tego, co przekazuję na scenie. Oczywiście prócz tej zabawy zawsze twierdziłam, że nawet taka forma kabaretowa to wymaga jakby ogromnej wiedzy, ogromnej inteligencji, jakby chwytania w lot, puentowania. Także to bardzo, bardzo misterna robota. I szkoda, że na początku bardzo ją lekceważyłam, bo wydawało mi się, że właśnie teatr, moje początki to jednak scena teatralna, scena Starej Prochowni, Wojciech Siemion. Więc potem ten kabaret był dla mnie jakiś taki trochę wygłup. I dopiero kiedy potem głębiej weszłam w tą materię, mówię, o rany, to tu jest dużo rzeczy do zrobienia. Tutaj przez śmiech można wiele, wiele rzeczy pozałatwiać. No i tego się do dzisiaj trzymam. Kasiu, posłuchajmy teraz muzyki przez chwilę i za chwilę. Bardzo chętnie, bo chyba za dużo gadam, jak troszkę zwykle. Troszkę się rozgadaliśmy, my. My. Moja wolności, ja tak chroniłem cię, najdroższy swój talizman. Moja wolności, ty nauczyłaś mnie odchodzić jak mężczyzna. Byle stąd, byle gdzie, wciąż oddalał się kres tej wędrówki przez czas. Tej wędrówki po nic, jeszcze z tobą dzień być, w oczy wiatr to twój znak. Moja wolności, ja byłem cały twój w moim samotnym gniewie. Moja wolności, w łazeński kładłem strój, by się nie wyrzec ciebie. Gonił mnie ludzki śmiech, głupców złość, z nich piew, najwędrówce przez czas. Ja wiedziałem, w czym rzecz, moja wolność mnie zna, moja wolność ma mnie. Kochałem siostrę twą, na imię jej samotność. Moja wolności, wrzucałem każdy ląd, gdy tylko ktoś cię dotknął. Z prostych dróg zawsze w bok, twoją ścieżką gdzieś w mrok, gdzie już wiem, nie ma nic. Tylko płonący krzew, tylko gorycz i gniew, ale byłaś tam ty. Moja wolności, zdradziłem podle cię, wygodnej siedzę celi. Jaki to wstyd, ty sama dobrze wiesz, ale już na mnie nie licz. Wiem to już, stanę tu, mam tu swój dach i stół, inna tu ze mną jest. Kocham ją, ona mnie, grube drzwi, mocny mur, sam oddałem jej klucz. Moja wolności żegnaj, moja miłości witaj. Radiowęzeł Zakładów Zbrojeniowych Metrostal zaprasza na wywiady Janiny Woźnica. Zaprosiłam dziś do studia przedstawiciela miejskich służb oczyszczania miast, pana Rajmunda Konoczałkę. Od kilku dobrych lat propaguje się w naszym kraju segregację śmieci. Jakie są efekty? No widoczne. Widoczne, proszę panią. Na przykład jeden mieszkaniec osiedla Gocław wyrzuca butelki przez okno, a szmaty z kolei przez balkon. Aha. Przy segregacji pomagają wam różnego rodzaju aktywiści. Rzeczywiście. Niektórzy do tego stopnia nie mogą się doczekać, kiedy puszki opuszczą teren ich osiedla, że sami wybierają je z pojemników i odnoszą do skupu. Zdarzają się również nadgorliwcy. No, parę razy na skup metali wywieziono także same pojemniki do segregacji. Wie pani, jeden waży za 80 kilo, a więc w skupie można za nie dostać 15 zł 15 co najmniej. Złotych, proszę bardzo. A czy ogólnie może pan powiedzieć, że na polskich osiedlach żyje nam się czyściej? Jeśli chodzi na przykład o aluminiowe drzwi do klatek albo aluminiowe elementy wyposażenia wind, no to na pewno w ten sposób została zmniejszona, proszę panią, ogólna powierzchnia bloku, który może ulec zabrudzeniu. Mm-hmm. A czego może panu życzyć? Czy są jakieś specjalne życzenia dla śmieciarza, na przykład na połamania miotły albo mało śmieci? Tak, są takie życzenia specjalne. Mm-hmm. Dużo forsy. Przede wszystkim życzy się nam dużo forsy. Bardzo dawno tego nie słyszałam, bardzo, bardzo dawno, ale wszystko się zgadza. Pamiętam, jak nagrywałam to trzepotanie łyżeczką, to siorbanie i pamiętam straszliwy problem ze śmiechem, bo naprawdę z tym śmiechem był problem. To nie to, że on tak po prostu tak wyszedł tak. Pamiętam, jak robiliśmy z Moralnym Niepokojem pierwszy raz sketch pod tytułem Wypożyczalnia. I tam musiałam w jakiś sposób jakoś zbudować rolę i pamiętam, nie wiedziałam totalnie, jak tknąć postać. Zadzwoniłam do Wojtka Siemiona i mówię, panie Wojtku, pan mnie ratuje. I Kasia, przez siebie mówi dziecko, Kasiula, przez siebie. Autentycznie. Tak, więc przez siebie mówi, wydobądź ten śmiech po prostu. Tylko właśnie potem go skrzywić, bo musiałam tam zrobić bardziej taką właśnie chichotkę, trochę idiotkę. No i tak, ale pamiętam, przed premierą byłam tak zgotowana, że ja się muszę zaśmiać na scenie. No i proszę, co to się wydarzyło potem? I teraz ho, ho, ho, ho. Ale śmiała się w ten sposób przed sceną, przed okresem? Chyba aż tak jakby on nie wybuchał, bo ja rzeczywiście jestem dosyć pogodną osobą, jakby jasno wszystko widzę i słonecznie, ale jakby ten śmiech, który chociażby przed chwilą Janina Woźnica, który słuchacze usłyszeli. Wizytówka. To taka trochę wizytówką się stało, to bardzo dobrze, bo właśnie, bo tak jak mówię, ale w swoim monodramie... Ale jesteś wykształconą, inteligentną kobietą, sprowadziłeś się trochę do roli chichotki. Chichotki, tak, to jest, ale to troszeczkę właśnie tutaj od razu możemy opowiadać o kobiecie w polskim kabarecie, właśnie takie łatki, no bo tak naprawdę tylko takie kobiety w polskim kabarecie się na ten czas potrzebuje takiej właśnie woźnej, szaletowej żony z 25-letniej stażem, czyli porysowanej zębem czasu. O tym wszystkim też mówi w monodramie. Także nie ma tam za bardzo teraz miejsca na damy, nawet na damy do towarzystwa. Co dopiero taką właśnie Sofię Loren. Sofia, ale Bielicka Kwiatkowska. Tak, na szczęście aktorki charakterystycznej. W to bardzo, bardzo wierzę. Więc pamiętam, jakiś czas temu bardzo się przejmowałam, bo przecież z tego powodu nie ukończyłam. Chociaż ukończyłam, bo w zasadzie miesiąc temu się obroniłam i mam już dyplom aktorski, także tu się od razu może nałączać się pochwalę. Tak, po 25 latach zrobiłam sobie piękny prezent. Tutaj oczywiście pozdrawiam szefostwo ZASP-u i Krzysztofa Szustera i Pawła Królikowskiego, którzy tak naprawdę trochę mnie podkręcili, że może już by wypadało po tylu latach jednak do tego dyplomu podejść. Także pięknie udało mi się zdać, udało mi się dyplom uzyskać, także już tych dyplomów mam w domu. Czy, gdybym była z Krakowa, ale rodziłam się w Warszawie. Mamy 30 sekund. 30 sekund. Wykorzystaj je, jak najlepiej potrafisz. Nie, to ja przede wszystkim pozdrowię. Bo chyba przed świętami nie będziemy się tak słyszeć. To najpiękniejsze życzenia już teraz. Ja wiem, że jeszcze jest listopad. Jeszcze raz Christmas chyba nie ruszyło. Chociaż w niektórych supermarketach możliwe, tak, już... ale nie, naprawdę. Najpiękniejsze życzenia dla państwa, żebyście spełniali swoje życzenia. I no i oczywiście najważniejsze. Zdrowie. Miłość, wspaniali ludzi do ludzi dookoła i przyjaciele. Także trzymajmy się razem ciepło i poręczy. Naszym gościem była Katarzyna Pakosińska. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ślicznie za zaproszenie. A przed nami jeszcze piosenka. Oczywiście w wykonaniu naszego gościa. Nogi roztańczone. Kłaniam się państwu. Dziękuję realizatorom. Ma? What? rządził wtedy car Mikołaj numer 2. Gdy w balecie tu za licho byłam ja, od tej pory w sercach męskich robią zamęt moje nogi i taneczny temperament. A gdy fach posiadłam dostatecznie już, wprost z opery wzięli mnie do Moulin Rouge. Angaż miałam pod kogutem w Eldorado i tournée wspaniałe łowicz kutno Prado. Nogi, nogi, nogi roztańczone, tańczą nogi, tańczą jak szalone. Kto je ma? Właśnie ja. Każdy krok mój to taneczny pas. Zawsze jak po jeziorze tym łabędzi biały ptak. A i dzisiaj jeszcze zamiast wnuki niańczyć, ja o jednym tylko marzę, tańczyć, tańczyć. A gdy w końcu przyjdzie taka chwila, że święty Piotr do siebie już zaprosi mnie, to do nieba też tanecznym pójdę krokiem. Jeszcze piękny szpagat zrobię pod obłokiem. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź nas w sklepach Euro. Promocje non-stop. Teraz drugi produkt 20% taniej. Promocja na małe i duże AGD. Promocje non-stop w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie wieczarki 37% taniej. 2,99 za opakowanie 500 gramów. A pomarańcze deserowe aż 44% taniej. 2,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Barbara, no? A ty na Mikołajki wolałabyś dostać sweterek czy smartfona?